Turuke vuke kwa furaha, uchumba tunatesa, tuanyanyasa, tusambaze diplomati tushangaza, grab a seat and grab a gin and juice and check up the flow, sad dog from the gang called the deep below, Max, diplomats, tonight's the night, today's the day, vuke tequila Yeah. Tumeruka kwa furaha ndani ya channel yetu. Naam, leo tutazungumzia kuhusu diplomats. The diplomats au the diplomats. Mara nyingi huvapishwa kwa jina la DPT, DPT crew. Naam. Hili bwana lilikuwa kundi la muziki wa hip hop lililotamba sana katika miaka 90 huko nchini Tanzania. Kundi linaundwa na Saigon, jina halisi Salehe Mzee, Dollar Soul, jina halisi Ahmed Dollar, Triple Dough, jina halisi Philip Mwingi Maj, na Storm, jina halisi Amol Shante. Katika familia hii kulikuwa pia na msimamizi aliyejulikana kwa jina la Nkwesa. Awali nyimbo zao walikuwa wanaimba kwa Kiingereza tu, baadaye sana wakawa wanaimba Kiswahili huku wakitia maneno ya Kiingereza katika mistari yao. So tena sawa, ingawa wengi wanajisabu sio sawa, sawa sawa ya ukweli. Sasa mimi nakwambia, heyo, siku zinapita, vita vinaita, bamesha mtanganyika mwenye kika kusikika, kuwika zaidi Afrika, mike na shika mshika mshika. Asili ya kundi lilianza katika mwaka 92 pale Saigon na Trip walipokutana shule na kuanza kufanya rap kwa kujifurahisha tu. Tangu hapo vijana kadhaa walijihusisha na DPT, aidha kwa muda mfupi au muda mrefu. World is born in the city of DSM. World is born. World is born. Second and Trip, what the on? Masa and Stigo, yeah. World is born. Sina Sita, Mosea Mokata, Sina Inem. Diplomats are finally picked up out now and in him. Barabara Mojo. Katikati mwa miaka 90, Saigon na Stigo wakaungana na Dollar Soul, ambaye alikuwa amerudi tena kutoka mjini Lagos, Nigeria, ambako huko ndiko alikokulia. Walianza kurekodi nyimbo kadhaa, baadaye wakaenda studio kwa P-Funk na Master J. Hii ilipelekea kutengeneza kwa albamu ya kina Diplomats. Mtindo wao na hoja zilikuwa zinaburudisha, na hivyo basi wapenzi wa mtindo huo wakaanza kuongezeka. Saigon akiwa anaendelea zake nchini Uingereza mwaka 99, na Dollar anaamua kuwa msanii wa kujitegemea. Kimtindo tu kundi lilivunjika bila taarifa kamili ya kufa kwa kundi. Mwaka wa 2002 Saigon alirudi Tanzania, anakutana na kina Triple Dog na Dollar kwa minajili ya kurudisha kundi hai, lakini jambo hilo halikufanikiwa. Hebu niambie kwenye comment hapo, ngoma gani ya Diplomats ilikufurahisha sana? Mimi nazikumbuka nyingi tu, zingine kama unavyosikia kwenye background. Bwana, unataka mambo kama haya nini? Usiache kusubscribe kwenye channel yangu, ku like, ku share na comment. Ciao. Tabia hizi za kupaka paka ovyo, mimi naomba zife. Eti huyu hivi na eti huyu vile. Mambo ya kuchunguzana bongo hayafai, na kama ni ugumu kama ubisho, kila mtu vyake, na kila mtu yuko huru kuamua vyake. Lakini sasa kwa haraka na kusiacha tabia za kupaka, kuwa kama sibila azirudipo kwanja, mchizi na bembea na pepea na elea, na kusiacha tabia za umbea. Yeah, ah, world is born. World is born. Tanzania. World is born in the city of DSM. World is born.